สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่322เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่97เป็นประโยคสุดท้ายของคำอธิษฐานตามแบบพระเยซูเป็นคำถวายพระพรเป็นการจบคำอธิษฐานอย่างถูกต้องที่สุดเมื่อเราอธิษฐานว่าเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์เรากำลังพูดถึงลักษณะ3ประการซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนท่าทีที่ไม่ถูกต้องของเราให้เป็นท่าทีที่ถูกต้องเมื่อเราอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูและท่าทีที่ถูกต้องนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราและนำพาชีวิตของเรานั้นไปสู่การอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นการที่เราจะมีชีวิตยกระดับการอธิษฐานของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับลักษณะ3ประการที่อยู่ในคำถวายพระพรตอนนี้ความจริง3ประการเกี่ยวข้องกับลักษณะของพระเจ้านี้คือราชอำนาจเป็นประการแรกฤทธิ์เดชเป็นประการที่2และพระสิริเป็นประการที่3เราจะต้องเรียนรู้คำจำกัดความหรือความหมายที่ถูกต้องของคำว่าราชอำนาจราชอำนาจนั้นหมายถึงสิทธิของพระเจ้าในการตอบคำอธิษฐานในแบบของพระองค์ราชอำนาจนะครับคือสิทธิของพระเจ้าในการตอบคำอธิษฐานตามแบบของพระองค์ฤทธิ์เดชหมายถึงความสามารถของพระเจ้าศักยภาพของพระเจ้าในการประทานสิ่งที่เราทูลขอให้กับเราฤทธิ์เดชหมายถึงความสามารถศักยภาพของพระเจ้านะครับพระสิริเป็นประการที่3นั้นหมายความว่าเป็นเกียรติยศสง่าราศีของพระเจ้าสำหรับพระพรที่มาถึงชีวิตของเราพี่น้องครับเวลาที่เราอธิษฐานคำว่าเหตุว่าราชอำนาจเป็นของพระองค์นั้นเมื่อเราได้เสร็จสิ้นคำทูลขอ7ประการเรียบร้อยแล้วเป็นการนำเข้าสู่การถวายพระพรเรากำลังสรุปคำอธิษฐานของเราต่อพระเจ้าโดยใช้พระลักษณะของพระองค์ทั้ง3ประการนี้เวลาที่เรายอมรับราชอำนาจของพระองค์นั้นก็คือหมายถึงเรายอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่จะตอบคำอธิษฐานเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการอธิษฐานนั้นก็คือเราเริ่มต้นด้วยการถวายเกียรติพระเจ้าและจบลงก็คือเราตั้งความหวังที่จะได้รับคำตอบจากพระองค์พี่น้องครับเปรียบเทียบได้กับการทำธุรกิจการขาย marketing salesman เวลาที่เราเริ่มต้นและเวลาที่จบปิดการขายนั้นมีความสำคัญมากเลยครับความสำเร็จของการเสนอขายของหรือสินค้าก็คือคำสั่งซื้อจากลูกค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อนะครับนั่นเป็นเรียกว่าความสำเร็จของการขายพี่น้องครับในการอธิษฐานของเราก็เปรียบเทียบละไม้คล้ายคลึงกันนะครับก็คือเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราก็อธิษฐานทูลขอและสุดท้ายเราต้องการก็คือเราต้องการรับคำตอบจากพระองค์เพราะฉะนั้นใน3ประการของพระลักษณะยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิรินั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่จะปิดการอธิษฐานของเราพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของราชอำนาจและเรื่องของฤทธิ์เดชและในวันต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของพระสิริต่อไปพี่น้องครับมี7ประการด้วยกันครับในเรื่องของพระราชอำนาจเมื่อเราอธิษฐานว่าราชอำนาจนั้นเป็นของพระองค์มีอยู่7ประการที่เป็นข้อบทประยุกต์ใช้หรือเป็นความหมายของการอธิษฐานในชีวิตของเราแต่ละคนประการแรกครับเมื่อเราอธิษฐานว่าราชอำนาจเป็นของพระองค์เรายอมรับการปกครองของพระเจ้าเหนือชีวิตของเรา เรายอมรับการปกครองของพระเจ้าเหนือชีวิตของเราเมื่อพี่น้องฟังกรุณาใคร่ครวญไปด้วยเพื่อที่จะถามตัวเองว่าเรายอมรับการปกครองของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือเปล่าประการที่สองเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระราชอำนาจเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นองค์อำนาจอธิปไตยสูงสุดเหนือชีวิตของเราเหนือโลกเหนือสรรพสิ่งทุกอย่างนี่คือประการที่สองครับเรายอมรับว่าพระเจ้ามีอำนาจอธิปไตยเหนือชีวิตของเราเหนือสรรพสิ่งหรือเปล่าประการที่สามครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอราชอำนาจเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นที่มาของคำตอบของคำอธิษฐานของเราเรายอมรับว่าพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาหรือพระเจ้าเป็นคนตอบคำอธิษฐานประการที่สี่ครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ราชอำนาจเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับว่าพระเจ้าทรงมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำทูลขอของเราเรากำลังยอมรับว่าพระเจ้าทรงมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำทูลของเราข้อนี้รู้สึกว่าหลายคนก็ทำใจยอมรับไม่ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วทุกคนที่ขอก็อยากจะได้พี่น้องครับแต่เรากำลังยอมรับว่าและเราต้องยอมรับว่าพระเจ้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธคำทูลขอของเราประการที่ห้าครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ราชอำนาจเป็นของพระองค์เรายอมรับว่าพระเจ้าทรงสามารถและจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราด้วยวิธีของพระองค์วิธีการต่างๆของพระองค์ทรงสามารถใช้ตอบคำถามตอบคำอธิษฐานของเราได้ประการที่หกครับเมื่อเราอธิษฐานว่าราชอำนาจเป็นของพระองค์เรากำลังบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือชีวิตของเราและเรายอมเป็นผู้ติดตามเรายอมเชื่อฟังในแผ่นดินของพระเจ้าในมันคาที่พระองค์ได้วางไว้ประการสุดท้ายครับเมื่อเราอธิษฐานราชอำนาจเป็นของพระองค์เรายอมรับในชัยชนะขั้นสุดท้ายแผนงานแห่งความรอดที่พระเจ้าตั้งไว้ให้กับมนุษยชาติที่เชื่อพระองค์เรากำลังยกพระเยซูนะครับเป็นจอมทัพเป็นเยโฮวานิสสีซึ่งเป็นธงเป็นชัยชนะของพวกเราทั้งหลายนี่คือ7ประการเมื่อเราอธิษฐานว่าราชอำนาจนั้นเป็นของพระองค์ต่อไปครับเมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับประการแรกคือเรายอมรับฤทธิเดชยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการตอบคำอธิษฐานของเราเพราะนั้นครับคำว่าฤทธิเดชนั้นก็คือความสามารถของพระเจ้าหรือศักยภาพของพระเจ้านั่นเองครับประการที่สองเมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายประการที่สามครับเมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรากำลังยอมต่อคำตอบอะไรก็ได้อะไรก็ตามที่พระเจ้าจะเลือกให้กับเราพระองค์ทรงมีความสามารถและศักยภาพที่จะเลือกของที่ดีที่สุดให้กับเรานี่คือประการที่สามครับประการที่สี่เมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างและทรงปกครองโลกนี้และมีฤทธิเดชเหนืออำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายประการที่ห้าครับเมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าและต้องรับผิดชอบต่อกฎธรรมชาติและกฎเหนือธรรมชาติของพระองค์กฎมีสองกฎนะครับกฎธรรมชาติก็เรียกว่า natural law และกฎเหนือธรรมชาติเรียกว่า supernatural law พี่น้องครับกฎเหนือธรรมชาตินั้นเป็นส่วนของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้ตามฤทธิเดชของพระองค์พระองค์ทรงอยู่เหนือทั้งสองกฎทั้งกฎธรรมชาติและกฎเหนือธรรมชาติประการที่หกครับเมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับการควบคุมของพระเจ้าที่มีเหนือชีวิตของเรา รวมถึงความเจ็บปวดความทุกข์ความสุขความชื่นชมยินดีเรายอมรับการควบคุมของพระเจ้านะครับที่มีเหนือชีวิตของเราประการสุดท้ายครับประการที่7เมื่อเราอธิษฐานว่าขอฤทธิ์เดชเป็นของพระองค์เรากำลังยอมรับอธิปไตยของพระเจ้าที่จะทรงทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยเมื่อพระองค์ต้องการทำด้วยวิธีที่เห็นสมควรนี่คือให้คำตอบว่า why นะครับเป็นคำตอบของคำว่า why me why me แปลว่าทำไมถึงต้องเป็นฉันเมื่อเรายอมรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าแน่นอนครับพระเจ้าทรงทำทุกสิ่งได้ที่พระองค์พอพระทัยในเวลาที่พระองค์ต้องการและด้วยวิธีที่พระองค์เห็นสมควรขอพระเจ้าช่วยเราและหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อที่ว่าเราจะยอมรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าและยอมรับราชอำนาจของพระองค์อาเมน